NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Het is de week van de politiek. Na Prinsjesdag en de algemene beschouwingen vinden vandaag ook nog eens 5 partijcongressen plaats. Wij willen weten, hoe kan de politiek ons vertrouwen terugwinnen? Is Pieter Omtzigt echt de heiland die ons de verlossing brengt? En heeft links eigenlijk nog wel een goed verhaal? Rechts belooft dat de goede oude tijd terugkomt. En als je even boft, krijg je ook nog gratis bier. Links zegt dat we geen vlees- en vliegvakanties meer mogen. Daar kun je de kiezer toch niet mee verleiden? Wie luistert, is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-nieuws, Robert Baltus. En inderdaad, die 5 politieke partijen die praten vandaag over hoe ze de verkiezingen ingaan. VVD, SP, CDA, BBB en Volt hebben kandidatenlijsten vastgesteld en praten over de verkiezingsprogramma's voor 22 november. Bij de BBB is zoals verwacht Caroline van der Plas de lijsttrekker en Mona Keizer de nummer 2. Verslaggever Mark Hamer is in Badmen, waar de kandidaten van de partij bijeen waren. Mark, het was geen congres zoals we bij die andere partijen gewend zijn, hè? Nee, het was zelfs gewoon een digitale ledenvergadering. En die leden, of die kandidaten van BBB, die kwamen wel bijeen in een zaaltje naast de kermis in Badmen. Je hoort het op de achtergrond waarschijnlijk, het knallen van de botsautootjes. Ja, eigenlijk geen bijzondere dingen tijdens die ledenvergadering. Het programma bleef grotendeels hetzelfde. De kandidaten werd op 1 punt maar gewijzigd. Nee, het was wat dat betreft eigenlijk wel een feestje van Van der Plas hier. Die waarschijnlijk hier ook op de kermis, dat dacht ze in ieder geval wel, gratis bier zou krijgen. Maar voor haar was het niet zo'n hele fijne week natuurlijk in Den Haag. Ze werd uitgelachen in de Tweede Kamer toen ze met een plan kwam waar volgens de andere Kamerleden totaal geen dekking voor was. En ik vroeg haar hoe ze deze week nou eigenlijk had beleefd. Moet je eerlijk zeggen, ik heb me er zelf niet zoveel van aangetrokken. Ik dacht, ja weet je schiet jezelf eigenlijk in de voet hiermee. Want dit is nou exact wat Nederland niet wil. Dit is exact het gedrag waar heel veel mensen in Nederland gewoon helemaal klaar mee zijn. Dus het hoort toch gewoon als je zo'n voorstel indient dat je een dekking hebt. En dat had u niet. Ja, maar die dekking had ik wel. Die dekking heb ik uitgelegd. Alleen toen ik het... Nee. U kwam met een plan voor een miljard. En er stond een dekking, als we alles bij elkaar haalden, wat ik even van de heer Bontebal begreep, van 200 miljoen tegenover. Ja, die cijfers kloppen niet. En dat heeft Pieter Omtzigt later ook uitgelegd. Het was natuurlijk ook een beetje een optelsom. U kwam met deze motie. Maar aan de andere kant, het verkiezingsprogramma laat u ook niet doorrekenen. Dus dan is het een beetje gissen. Ja, waar haalt de BBB het nou vandaan? Ja, maar kijk, een verkiezingsprogramma, en dat geldt voor elke partij, is een wensenlijst wat je graag zou willen zien dat er gebeurt. Maar er staat wel heel veel op bij u. Ja, nee, zeker. Er moet ook heel veel gebeuren. Dat kan toch nooit de komende 4 jaar voor elkaar krijgen? Daar is toch een verkiezingsprogramma ook voor? Dan ga je straks coalitieonderhandelingen mee in. En dan ga je met elkaar kijken op welke punten je elkaar het beste kan vinden en de punten die je zeg maar het eerst gaat uitvoeren. Toen was het voorbij, toen zette u Umberto aan en toen hoorde u dat Mona Keizer ook wachtgeld krijgt. Wist u dat? Ja, nou ik heb er niet bij stilgestaan. Weet je, het is logisch dat ze op wachtgeld zit omdat ze is ontslagen. Dat was ook het grote verschil. Wat ik probeerde te duiden in het debat. Maar het is ook bij de heer Timmermans, en dat weten we waarschijnlijk ook wel, dat het onverenigbaar is. Hij had niet eurocommissaris kunnen blijven. Als hij dat was geweest in combinatie met de campagne voeren, dan was hij ontslagen. Dus dan had je hetzelfde gehad. Ja, maar daarom heb ik ook gezegd, het is aan Timmermans wat hij ermee doet. Hij moet dat helemaal zelf weten. Ik had het idee ook toen ik u zag. U vindt het moreel verwerpelijk. Dat neemt u nu terug? Waar heb ik gezegd dat ik het moreel verwerpelijk vind? Ik destilleer het eruit. Maar als u kan het nu helder maken als u zegt ik vind het niet moreel verwerpelijk. Nee, ik vind dat hij het zelf moet weten. Caroline van der Plas in gesprek met Mark Hamer. Dan naar Den Bosch. Daar loopt het CDA-congres op zijn einde. Verslaggever Roel Bols is daar. Roel, goedemiddag. Waar draaide het middagprogramma van het CDA om? Ja, officieel om het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kieslijst met naast Bontebal Eline Vedder en Derek Boswijk bijvoorbeeld op 2 en 3. Het draaide om het officieel bekrachtigen van de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen en Bontebal zelf als de lijsttrekker. Maar alles was eigenlijk een formaliteit. Dat was al duidelijk dat dat zou gebeuren. De middag draaide maar om 1 ding en dat was de speech die Bontebal ging geven. Ja, nou en wat was zijn boodschap? Ja, dat het CDA ondanks de concurrentie in zijn ogen de middenpartij van Nederland is. Een fatsoenlijke partij, tikkeltje conservatief, met gemeenschapsdenken als belangrijke waarde. Luister maar. De samenleving als een verbond is onvoorwaardelijk. Zoals een huwelijk. Je trouwt niet omdat je er beter van wordt. Soms geef je meer dan je krijgt. En je geeft niet meteen op als het moeilijk wordt. Een samenleving als contract maakt van de burger een klant. En van de overheid een bedrijf. Dat is juist wat er de afgelopen jaren is misgegaan. Ja, hij breekt hier met het verleden van zijn eigen partij. Zijn partij die aan de laatste twee kabinetten heeft meegedaan. En in zijn ogen te veel heeft meegedaan aan het rendementsdenken. Maar het is tegelijkertijd ook een subtiele sneer naar concurrent Pieter Omtzigt. Die met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract meedoet aan de verkiezingen. Nou, zijn speech werd hier goed ontvangen. Maar hier zitten natuurlijk ook de fans. Het moet nu blijken wat de kiezer op 22 november gaat doen. Politiek verslaggever Roel Bols hier is vanaf het CDA-congres in Den Bosch en dan meteen door naar het VVD-congres, want daar hebben leden over het verkiezingsprogramma gepraat. Wilma Borgman, daar gebeurde iets opmerkelijks, hè? Ja, klopt. Want ze zijn hier inderdaad nog steeds ook hoor bezig met het inhoudelijk bespreken van alle amendementen op dat conceptverkiezingsprogramma. Dus de wijzigingsvoorstellen. En bijna allemaal zijn ze verworpen. Bijvoorbeeld een voorstel om weer 130 te rijden haalde het niet. Zelfs het overgrote... ik moet even kijken, met overgrote meerderheid heeft het VVD-congres ook verworpen om softdrugs te legaliseren. Dat haalt het bij lange na niet. Maar er is net wel een amendement wel aangenomen. En dat gaat over dierenwelzijn. Toch niet echt een onderwerp waar de VVD zich op pleegt te profileren. Dat amendement ging over de rol van de Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. De VVD-leden willen dat die NVWA vaker, sneller over kan gaan tot het sluiten van een bedrijf waar echt buitensporige incidenten zijn geconstateerd met dierenwelzijn. Daar is driekwart van de leden hiervoor, dus dat komt in het verkiezingsprogramma. En net is ook een voorstel aangenomen om iets te doen tegen stalbranden. Dat haalde het hier ook net. Nou, dat zijn geen onderwerpen waar de VVD-kiezer over het algemeen heel erg warm voor loopt. Maar de VVD-leden hebben dus die beide amendementen net in het verkiezingsprogramma gestemd. Wilma Borgman op het VVD-congres in Rotterdam, dankjewel. En oud-Kamerlid Renske Leijten heeft op het SP-congres de Gouden Tomaat gekregen. Dat is de hoogste onderscheiding van de partij. Eerder kregen onder andere oud-partijleider Emiel Roemer en partijoprichter Jan Marijnissen de prijs. Rector Magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De hoogste baas van de universiteit geeft zelf toe en hij biedt excuses aan. De vrouw vertrok met een regeling, de rector bleef in functie. Paus Franciscus heeft in Frankrijk opgeroepen tot een brede Europese aanpak van het migratieprobleem. Dat deed hij in Marseille in aanwezigheid van bisschoppen uit het Middellandse Zeegebied. Het migratievraagstuk moet volgens Franciscus niet worden gezien als een invasie en ook niet als een noodsituatie, maar als een gegeven van onze tijd. Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het gerepareerd. Het schip vloog in juli met 3800 auto's aan boord in brand in de buurt van Ameland. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft in New York gesproken met zijn Russische collega bij de Verenigde Naties. Daar wordt deze week de algemene vergadering gehouden. De Hongaar zei dat andere westerse politici ook met Rusland zouden moeten praten, meldt het Hongaarse staatspersbureau MTI. Volgens hem zou er dan meer hoop kunnen zijn op een einde aan de oorlog. Hongarije heeft nog altijd goede betrekkingen met Rusland en ligt vaak dwars bij het afkondigen van Europese sancties tegen het land. Het weer vanuit het westen trekken regenbuien over. Die worden afgewisseld door zon. Het is 16 tot 18 graden. Richting de avond wordt het geleidelijk aan droog. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode en stapelwolken bij 19 tot 21 graden. En dan het verkeer. Helene de Geest, is nog steeds zo'n ramp op de weg? Ja, het is behoorlijk druk inderdaad. En dat is te wijten aan een flink aantal werkzaamheden. Maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Daardoor nu onder andere een lange file op de A9... van Diemen naar Alkmaar tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen-Stadshart. De vertraging is daar een half uur. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. En het was daar sowieso al drukker door de afsluiting van de A10-Zuid. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen een kwartier verdraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda wordt gewerkt bij de Merwedebrug. De rechterrijstrook is dicht. Levert al de hele dag file op. Vanaf Noorderloos nog steeds drie kwartier tijdverlies. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Eersel een kwartier verdraging door een auto met pech. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De hondsbossen zeewering, een saaie stenen dijk. Wel mee, een geweldig nieuw duinlandschap dat oprijst vanuit zee. Misschien wel het meest verrassende stukje Noord-Holland. Vroege Vogels TV vanavond om 7:15 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende diepzinnige dames vormen vandaag de kring. Wilma Kieskamp, politiek verslaggever voor Trouw. Daan Rovers, senator voor GroenLinks PvdA. En Annette Embrecht, recensent voor de Volkskrant. We beginnen eerst even bij het EK wielrennen voor de vrouwen in Drenthe. Gio Lippens. Daar hebben we nog 39 kilometer te rijden. De vrouwen zijn zojuist weer gepasseerd aan de finish op de Van Berg. Dat is die helling, hè? Je weet wel, van 63 meter hoogte. Die eigenlijk de scherprechter is van dit kampioenschap. En we zien aan kop van het peloton zien we Shirin van Anrooy sleuren. De Nederlandse vrouwen zijn actief. Een paar keer geprobeerd om mee te gaan in een ontsnapping. En Van Anrooy probeert nu weg te rijden met een Belgische in het wiel. Ik zie ook Marlen Reusser, de Zwitserse Europees kampioene, tijdrijden aansluiten. Maar zij rijden op 34 seconden van een kopgroepje van drie vrouwen. Met daarbij twee namen die we vaker horen in het vrouwenwielrennen. Elise Chabet uit Zwitserland en Soraya Paladin uit Italië. En de derde, Jelena Eric uit Servië, is eigenlijk een wat onbekendere naam. Maar ook zij is keurig meegesprongen. Het is een koers die nog niet echt ontbrand is. Het is wel zo dat de Nederlandse vrouwen proberen nu de zaak onder druk te zetten. Want het peloton is toch nog wel groot, hoor. 71 vrouwen om precies te zijn. En dat terwijl we met 99 zijn gestart. Nee, dit is de fase. Die laatste 38 kilometer. Hier moet het uit elkaar gerammeld gaan worden. En we krijgen gelukkig nog een paar beklimmingen van de Van Berg. Daar kan dat allemaal nog gaan gebeuren zometeen. Dan gaan we traditiegetrouw naar het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Wilma Kieskamp, je zit helemaal vers op de pers, want je hoorde net iets wat jou opviel. Ja, het nieuws dat zo net werd voorgelezen uit het VVD-congres, dat vond ik heel opvallend. Die leden van de VVD die hebben het verkiezingsprogramma aangepast, omdat zij willen dat er meer aandacht komt voor dierenwelzijn. En als je hoorde waar dat over ging, dan leek het wel bijna een soort aanpassing richting de Partij voor de Dieren. Daar valt nu wel wat weg te halen. Ja. Als stemmen. En dan denk je natuurlijk meteen, waar komt dat vandaan? Dit gaat dan onder andere over die stalbranden waarbij heel veel varkens omkomen. En over toezicht op slachthuizen. Ja, voedsel- en warenautoriteit. Ja, ja. Maar je ziet daarin denk ik dat ook al die discussies die we gehad hebben over de landbouw en ook de grootschaligheid van de landbouw in de veeteelt in Nederland nu toch ook een soort andere naast sympathie voor de boeren die bij veel kiezers bij de VVD leeft, komt er ook een ander sentiment op. Dat is heel interessant. Dierenwelzijn is voor veel mensen toch ook nu een ontdekking wat dan die grootschalige veeteelt in Nederland met zich meebrengt. En het is misschien ook weer niet zo verrassend dat die VVD hier dat dit leeft, want je hebt laatst ook al gezien dat een VVD-Kamerlid is overgestapt naar de Partij van de Dieren, voor de Dieren. En die is daar nu campagneleider. Dus zo strak zijn die scheidslijnen ook al niet eens meer in de politiek. Razend interessante ontwikkeling. Dank je wel. Annette Embrechts. Ja, ik was eigenlijk wel geschrokken deze week toen ik las dat er eigenlijk een nieuwe vorm van cyberpesten op scholen enorm in opmars is. Dus leerlingen die maken razendsnel anonieme TikTok-accounts aan. Dat doen ze dan als copycat-gedrag, kopieergedrag van die beruchte juice-kanalen, die roddelkanalen. En daar zetten ze allemaal onwaarheden op, roddels over leerlingen, over scholieren, over docenten, zonder ze te checken. Dus ze roepen op om in een privébericht een roddel te sturen van die doet het in het fietshok met die, of die heeft seks met die. En ik vind dat heel erg gevaarlijk, want een school hoort een veilig klimaat te zijn. En het erge vind ik ook nog dat het vooral meisjes zijn die zich hier schuldig gaan maken. Ja, ja, inderdaad. Gossip Girl, hè, dus ja, zo heette die accounts dan. En kijk, het is natuurlijk ook voor docenten en ook voor studenten, voor scholieren verschrikkelijk. Je richt heel veel schade aan. Schade die eigenlijk veel moeilijker te repareren is. Het is niet goed voor de mentale gezondheid van mensen. Ik zou als docent me ook 3 keer achter een oor krabben als zoiets dan online staat. En het gaat razendsnel, weet je. En ze worstelen ook wat ze ermee moeten doen. Ze kunnen die accounts dan weer verbieden. Maar hier verbied je, dat is een waterbed effect. En daar ploppen er weer 5 op. En het is echt dan in heel veel steden geconstateerd. Dus wijkagenten worden ingeschakeld. Ja, ik zou me echt grote zorgen maken. Als ik zelf nu ook kinderen had op mijn middelbare school. Hoe wapen je je hier tegen? Zeker. We gaan er dan rovers. Op afstand, want jij bent zometeen bij een herdenkingsbijeenkomst. Ik heb leuk nieuws eigenlijk, denk ik. Oh, dat komt heel goed uit. Ja, dat komt goed uit. Hè? Nee, ik was blij verrast dat deze week het planetarium van IJsinga is voorgedragen om opgenomen te worden in de UNESCO Wereld Erfgoedlijst. En het planetarium, dat is dus een miniatuur variant van ons eigen zonnestelsel, wat IJsinga ongeveer 250 jaar geleden gebouwd heeft. Waar is dat? In Franeker. En je kunt daar dus naartoe, naar dat huis. Het is echt op schaal. 1 millimeter in dat planetarium is 100 miljoen kilometer. En dan is het dus een klein huis. Maar dat huis hangt helemaal vol met die grote bollen die onze planeten zijn. Maar het leuke is waarom die dat gebouwd heeft. Niet zomaar voor de gein of zo. Die man, die werd ook wel de boerenprofessor genoemd. Die was eigenlijk gewoon wolkammer, net als zijn vader, de boer. Maar die ging een paar keer per week een uur lopen naar de stad om daar wiskunde bijles te krijgen. En hij had daar zoveel over opgestoken dat op een bepaald moment stond er een bericht in de krant dat de wereld zou vergaan. En die zou vergaan in 1774 op 8 mei. Dat had iemand uitgerekend. Omdat dan onze aarde tegen een ander planeet zou knallen. En hij zei, dat klopt niet. Die planeten hebben allemaal hun eigen baan. Die draaien om de zon. Dus hij ging toen al tekeer tegen fake news. Nou, hij heeft dus dat bijgeloof bestreden door zijn wetenschappelijke kennis. Door te laten zien hoe die planeten om de zon draaien. En daar heeft hij 7 jaar aan gebouwd. Hij heeft er zijn hele huis voor op moeten offeren. Hij had geen slaapkamer meer, niks. Maar dat heeft hij zo precies gedaan dat het nog steeds werkt. En dat het nog steeds de stand van de zon en de planeten goed staat. Vind ik echt ongelooflijk. Maar ik vind vooral zijn idee als, laten we zeggen, boerenprofessor om het bijgeloof te bestrijden, dat vind ik wel heel bijzonder ook. Klinkt ontzettend belangrijk en ontroerend en inderdaad eigenlijk heel actueel. Dank je wel. Gratis bier, grensoverschrijdend gedrag met dieren, de betwiste noodzaak van een salarisverhoging voor zijne majesteit de koning en de meest onvoorziene bondgenootschappen gesmeed in de wandelgangen. De kaarten worden opnieuw geschud in politiek Den Haag en dat levert veel nieuws op. Maar wordt er werkelijk constructief gebouwd aan ons nieuwe parlement dat op 6 december moet aantreden, of is er veel onnodige aandachttrekkerij die ons het zicht op de echte kwesties ontneemt? Wilma Kieskamp, afgelopen week, hoeveel procent inhoud zag je en hoeveel procent show? Meer inhoud dan show. Oh, wat goed. Ja, ja. Er is vooral heel veel samengewerkt aan door partijen om met daden te komen in plaats van woorden over die onderwerpen van bestaanszekerheid waar het nu zoveel over gaat. De Kamer heeft veel meer dan andere keren, als een kabinet demissionair is en de verkiezingen aankomen, heeft de Kamer veel meer dan anders nu zelf het roer in handen genomen. We gaan nog een aantal dingen regelen voor de verkiezingen. En je zag twee kanten opgaan. Dat de discussie spitste zich eigenlijk toe op wie moeten wij nu met urgentie helpen. Moeten we nu de minima met urgentie helpen? Of de middengroepen? Of allebei? En dat leidde ertoe dat je zag dat allerlei partijen met elkaar gingen opzoeken, gingen overleggen. Ja, die onverwachte bondgenootschappen. Ja, de belangrijkste debatten die vonden in wezen de afgelopen dagen niet plaats in de Kamer, maar in die wandelgangen daarachter, ja, waar je trouwens als schrijvend of journalist niet mag komen, maar de fotografen wel. En er zijn prachtige foto's, dan zie je allemaal Kamerleden. Ja, Rob Jetten met, hoe heet ze, van de ChristenUnie. Dat je denkt, nee, niet Rob Jetten, jouw Klaver, Daan Rovers. Die was, ja. Wat was hij? Ik kom zo bij je terug, Wilma. Wat wil Klaver met ChristenUnie? Volgens mij ging dat al om het minimumloon te verhogen. Daar had trouwens iedereen een voorstel voor. Maar de een sloot wat meer aan bij de wensen van GroenLinks PvdA, denk ik, dan de ander. En volgens mij zijn ze daarin samen opgetrokken. En dat is goed dat we gewoon allemaal het een beetje regelen? Of hoe kijk je daar tegenaan als senator? Nou, ik denk op een bepaalde manier zag je de hele goede werking van de Tweede Kamer. Op het moment dat een kabinet gevallen is en mensen niet meer gebonden zijn aan afspraken die ook deals zijn uit het verleden, maar in vrijheid samen kunnen overleggen en onderhandelen over nieuwe voorstellen. Dus ik denk dat goed gefunctioneerd heeft, ja. Dus deze chaos is goed uitgepakt van al die vertrekkende Kamerleden? Ja. Want van de zomer was iedereen bang van er verdwijnt te veel ervaring. Dit wordt een democratische ramp. Maar jullie zijn allebei redelijk positief. De stemming is een beetje gekanteld volgens mij. Er heerst iets meer vrijheid en optimisme, is mijn indruk. Interessant. Dan Wilma Kieskamp. De ontzichtfactor. Is hij nou inderdaad de enige integere man in de Hofstad op wie we allemaal onze hoop moeten vestigen, of is dat overdreven? Is hij de enige integere man? Hij is wel heel integer. Hij heeft een heel eigen stijl, zie je vooral deze week ook nog weer. Omtzigt leidt natuurlijk de peilingen. Als de peilingen uitkomen, zou hij de grootste partij worden. En hebben we over een week of 8, hou je vast, zit hij al aan tafel dan om de leiding te hebben bij het vormen van een eventueel kabinet. En toch zie je dat hij nog steeds een beetje blijft deze week ook in zijn oude rol van iets aan de zijlijn, een beetje een soort ombudspoliticus. Hij stapt niet in dat hele grote debat over het minimumloon. Hij deed zijn eigen ding. Je zag ook anderzijds wel een beetje meer zijn politieke profiel opkomen met welke moties hij wel of niet meestemde. Hij heeft zich aangesloten bij een motie van de VVD om vooral de middengroepen eerst te gaan helpen met door de benzineaccijnzen niet te verhogen. En hij was duidelijk niet van plan om aan te sluiten, om zijn handtekening te zetten onder de motie van GroenLinks PvdA voor een hoger minimumloon. En hij heeft ook nog toch hulp willen bieden aan Caroline van der Plas bij die beruchte motie waar iedereen nu over heeft van het gratis bier. Oké, dus hij richt zich ook op die middengroepen. Bontebal voelt de hete adem in zijn nek. Die heeft net een flinke aanval gedaan, hoorden wij in het nieuws. Ik heb even snel meegeschreven. Samenleving als contract. Dat is niet goed, want dat is te zakelijk. Is dat handig van Bontebal om nu zo op Omtzigt in te hakken? Of zou die juist eigenlijk meer Omtzigt als bondgenoot moeten zien? Het is wel verrassend dat hij het doet. Tot nu toe heeft CDA altijd gezegd, de deur staat open voor Omtzigt om terug te keren. We willen heel graag met hem samenwerken. Ze hebben erg uitgekeken om zich af te zetten. En deze uitspraak is ook wel een beetje apart. Het is misschien meer een taalgrap, dat die naam van die partij, Nieuw Sociaal Contract. Ja, ik vond het een beetje vals. Dat hij dat dan duidt alsof Omtzigt meer de markt, de burger. De uitspraak was dan, dat maakt van burgers weer klant en van de overheid weer een bedrijf. Alsof Omtzigt een soort liberale denker is. Maar dat ideologisch liggen ze heel dicht bij elkaar. Juist CDA en Omtzigt in hun denken over de samenleving en over hoe daarin het sociale contract. Dat gaat dan over de mensen samen die dingen moeten doen in de samenleving, in plaats van alles aan de overheid te vragen. Dus het is een beetje aparte een beetje aparte actie van Bontebal. Ik denk een beetje om te laten zien, ik durf. Hij probeert zich te profileren. Omdat hij misschien ook is uitgemaakt voor een te grijze figuur. Ik denk dat CDA ook weer wat meer zelfbewustzijn heeft. Omdat de lancering van Bontebal heel positief is geweest. Ontzettend goed ontvangen bij de achterban. Je ziet ook dat hij het in de debatten deze week heel goed heeft gedaan. Hij heeft een soort naturel... kan heel ontspannen op een brede manier dat CDA vertellen. En dan zie je zo bij die partijen een beetje het bewustzijn terugkomen. Je hoort daar heel vaak dat ze zeggen... nou, wij hebben wel vertrouwen dat mensen weer op het origineel gaan stemmen. Dus okay. Ze geloven weer een beetje in zichzelf. En daar heeft het denk ik vooral mee te maken. Daarover, nog eventjes terug naar jouw partijleider Jesse Klaver. Hij sneerde in een debat met Sophie Hermans... hoe onbetrouwbaar de politiek is omdat partijen 2 keer in 2 jaar tijd geld uit het groeifonds hebben gehaald. En dat is daar niet voor bedoeld. Even afgezien van de juistheid van het verwijt. We hebben dus die enorme leegloop gezien uit de politiek afgelopen zomer. Gaat nog zelfs een beetje door. Moeten politici niet oppassen met beweringen als de politiek is onbetrouwbaar? Want als het vertrouwen van de burger in de politiek... helemaal afbreekt, dan heeft dat toch gevolgen voor het vertrouwen in de democratie uiteindelijk. Moet je niet juist weer proberen het vertrouwen van de kiezers terug te krijgen? Ja, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat je als je een beroep doet op grote begrippen als de politiek... en ook als je anderen aanspreekt met wantrouwen... dat je daarmee het wantrouwen in de samenleving ook voedt. He, dus ik denk dat dat waar is. Tegelijkertijd kan je er niet helemaal aan onttrekken. Want zo'n algemene beschouwing is toch ook een beetje... zit je ook een beetje de plannen en de verkiezingsprogramma's... van je collega's te recenseren. Dus in die zin, als je echt vindt dat mensen ongeloofwaardig handelen... door eerst een fonds in te stellen voor het ene doel... en een jaar later met een ander doel daar geld uit te halen... ik vind, je mag daar wel op wijzen, maar misschien... ja. Ik denk dat de woorden ook wat groter zijn naarmate de verkiezingen dichterbij zijn, denk ik. Oké. Dan eventjes... Mag ik nog even? Ja, Annette Embrechts. Ik wou nog heel even iets over dat modewoord. Want het wordt volgens mij het politieke jaar van het woord bestaanszekerheid. Hè, dat ze allemaal nu proberen veilig te stellen. Kijk, het is heel goed dat politici allemaal bondjes sluiten om dingen te repareren. Maar volgens mij zijn het wel dure pleisters op een open wond. En het gevaar is dat straks die open wond van armoede eigenlijk niet meer zichtbaar is. Ik moest zelf eigenlijk best wel zoeken naar alle goocheltrucs die ze uithalen. Van hier weer een kindgebonden budget erbij en een toeslag gaat er daarvan. Af. En ik heb even mijn broer geconsulteerd, Ralf. Hij is armoede-expert en hij zegt, weet je, al dit toeslagenstelsel, weet je, daar raken mensen helemaal in verdwaald. 1 op de 5 mensen die in armoede leven, die vragen niet eens een toeslag aan, want die weten niet eens de weg in dat stelsel te vinden. En hij noemde bijvoorbeeld ook de schuldenproblematiek. Hè. Heel veel mensen die in armoede leven hebben ook een grote schuld. En hij noemde, er gaat 17 miljard kost het om 3 miljard aan schulden te innen. Die ga je even herhalen, want dit is zo krankzinnig. Ik heb eerder dat onderwerp op de agenda gehad. Het blijft zo raar. Herhaal het nog even. Het kost 17 miljard aan de hele malle molen om 3 miljard uitstaande schulden binnen te halen. Ik had een gast een paar maanden geleden die het had over de schuldenindustrie. Er zijn dus mensen die rijk worden van de schuldenadministratie. En andere mensen die worden heel erg gestrest van hun eigen schulden. Dus als we nou eens zouden kijken naar hoe je misschien die 3 miljard aan schulden op een bepaalde manier kunt weglaten vloeien, zodat die mensen echt weer eens kunnen gaan leven in plaats van overleven, dat je die stress daar wegneemt, komt gezondheid ten goede, dan zit je echt in het systeem, het systeem op fundamenteel aan te pakken in plaats van de pleisters die nu geplakt worden. Wilma, denk je dat politici hiertoe geneigd zijn? Het is een. Ik hoorde de VVD deze week voorstellen dat het opkopen van schulden verboden moet gaan worden. Het mag dus nu. Hè? Je mag schulden opkopen en dan ga je een schuld van iemand van 10 euro, die ga je dan, die koop je op. En dan mag je hem dus neerleggen voor een veelvoud daarvan bij die persoon die die schuld had. En dat brengt heel veel mensen diep in de schulden. Maar er is dus blijkbaar nu veel politieke wil om dat opkopen te gaan verbieden. Dus ja, hopelijk komt dat in een heel... als een van de eerste dingen in een regeerakkoord. En volgens mij is de overheid nog altijd de grootste inner van schulden in Nederland. Goed. We gaan zo meteen door met onze analyses. Intussen is Robert Baltus naast mij komen zitten met het nieuws van 16:30. NPO Radio 1. Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Vijf politieke partijen houden vandaag verkiezingscongressen. VVD, SP, CDA, BBB en Volt stemmen over de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's voor 22 november. Bij het CDA in Den Bosch zei lijsttrekker Henry Bontebal dat zijn partij voor een verrassende uitslag kan zorgen bij de verkiezingen. Wij zijn de nieuwe generatie die iedereen ons nieuwe verhaal gaat vertellen, zei hij. Volgens Bontebal heeft zijn partij de afgelopen jaren te veel meebewogen en op andere momenten te weinig teruggeduwd. Op het congres van de VVD bedankte de nieuwe lijsttrekker Dylan Jesselgus haar voorganger Mark Rutte. Terwijl het stormde in de wereld, stond Mark Rutte er altijd, zei ze. En Rutte zei zelf dat het na 13 jaar premierschap tijd werd om te gaan. En dat vindt Nederland ook, voegde hij eraan toe. Leden van de BBB hebben Caroline van der Plas officieel benoemd tot lijsttrekker van de partij. Mona Keijzer is de nummer 2. De stemming was een formaliteit. En oud-Kamerlid Renske Leijten heeft op het SP-congres de gouden tomaat gekregen. Dat is de hoogste onderscheiding van de partij. Dan naar sports. Het EK wielrennen voor vrouwen in Drenthe. Gio Lippens. Ja, we hebben zojuist de passage gehad met nog 2 rondjes te gaan. En het veld wordt nu toch wel uit elkaar geschud. Een vrouw of 30 bij elkaar daar vooraan. Er zijn nog wat vrouwen die proberen weer aansluiting te krijgen bij het eerste peloton. En de kopgroep die we hadden van 3 vrouwen, Erich, Chabé en Paladin, die is inmiddels teruggepakt. Nog 26,5 kilometer op de teller. En op kop van het peloton 2 Nederlandse vrouwen. Rianne Marcus, die zien we daar vooraan rijden. En we zien ook Sherin van Anrooy daar vooraan rijden. En de favorieten, ja, die zitten er allemaal vlak achter. Het is nog even afwachten wat er zo meteen gaat gebeuren. Natuurlijk, Lotte Kopecky, die zou het misschien wel eens kunnen gaan proberen. Geldt ook voor Demi Vollering. En Lorena Wiebes, ja, die wacht denk ik toch wel af. Als er straks gesprint gaat worden bergop met een uitgedund peloton, is zij misschien wel de grote favoriete. Nog 26,5 kilometer op het EK. En dan voetbal. In de Eredivisie speelt Volendam straks tegen Heracles. En daar is Andy Houtkamp. Nee, Andy is helaas niet meer bereikbaar. Daar. Nou, dan gaan we onmiddellijk naar Willemijn Hubert voor het weer. Wel bereikbaar. In de studio, dat is wat makkelijker. Ja, een beetje vals spelen. Dit was vandaag een dag met buien. Op dit moment trekken er ook echt nog wel aardige buien over Nederland. En vooral in het noordoosten zit er nog af en toe onweer bij. Vanuit het westen zien we wel dat het langzamerhand wat droger gaat worden. Als we kijken naar komende nacht, misschien in het noordwesten nog een enkele bui. En vooral langs de oostgrens is er kans op wat mist. Daar is ook de minste wind vannacht. Temperatuur daalt daar naar zo'n 6 à 7 graden. En aan zee blijft het kwiksteek op een graad of 10. Ja, en vanaf morgen dan is er heel veel zonneschijn in de verwachting. Zondag doet zijn naam eer aan wat dat betreft. De temperaturen lopen ook iets op. Het wordt morgen zo'n 17 graden op de Waddeneilanden en 20 graden, misschien 21, in het zuiden van ons land. Aan zee in eerste instantie nog wat meer wind. Maar dat wordt rustiger. En als we dan in de nieuwe week gaan kijken, hebben de eerste dagen echt een paar droge dagen met heel veel zonneschijn. En de temperatuur loopt op naar zo'n 22, 23 graden op de dinsdag. Klinkt als fijne boswandelingen. Zeker, kan je zeker doen. Ik zou het ook aanraden. Dat is heel mooi in het bos. Dankjewel. Helene de Geest. De weg. De weg, ja, dat gaat nog steeds niet zo best. Eigenlijk vooral door werkzaamheden bij onder andere Amsterdam. Daardoor vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar een kwartier. Op de A9 Diemen Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amstelveen ook een kwartier oponthoud. Daar gebeurde ook nog een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam een kwartier vertraging. Verder wordt er het hele weekend gewerkt aan de Merwedebrug op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat merk je tussen Noorderloos en Werkendam. Ook een half uur vertraging daar. En het is daardoor ook wat drukker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. En dan staat er ook nog een bus met pech langs de A67 Eindhoven-Belgische grens bij Eersel. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met politiek verslaggever Wilma Kieskamp, GroenLinks-PvdA, senator Daan Rovers en recensent voor de Volkskrant Annette Embrechts. Wilma, ik kijk meteen jou weer aan, want er was zoveel nieuws. Wij willen dat snappen, wij willen dat duiden. Een van de dingen die ik mij toch afvroeg, is er echt helemaal niemand meer in de VVD, behalve de JOVD, die denkt regeren met Wilders, dat moesten we maar niet willen. Er loopt een collega van jou van Trouw rond op het congres. Wij zijn helemaal bovenop het nieuws. Wat heeft hij ontdekt? Ja, ik heb het. Dit is natuurlijk een hele grote kwestie richting de verkiezingen. En in de VVD zie je dat er weinig stemmen zijn die tegen zijn wat de koers van Jezeel Gors om toch voorzichtig toenadering te zoeken tot Geert Wilders. Alleen Ed Nijpels heeft zich daar sterk voor uitgesproken. En die collega van mij die nu als verslaggever bij een van die congressen zit, en hij zit de collega die bij de VVD loopt, die heb ik net even gevraagd van hoe is die stemming daar op dit punt? En die zegt, ja, het valt wel op dat als je gewoon daar gewone doorsnee VVD-leden vraagt, dat die het toch wel weer aandurven met Wilders. Dus dat is blijkbaar lang genoeg geleden om het weer te gaan proberen. En het is ook wel enigszins verklaarbaar dat die partij nu momenteel zo die stemming heeft. Want VVD heeft sinds 2012 geregeerd met linkse partijen, met de PvdA, met progressieve partijen, met D66. En er is daar een soort diepe wens om het nu een keer over rechts te kunnen doen. En dat kan alleen als er samen met de PVV iets gebouwd gaat worden. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk hoe dat eruit zou moeten zien in vredesnaam in een coalitieakkoord. Ook als je Geert Wilders deze week weer in de Tweede Kamer hoorde, is die partij echt niet veel milder geworden. Oké, dus dat hij geen bezwaar heeft tegen de nationaliteit van Jezeel Gus. Heel veel verder gaat de mildheid niet. De mildheid houdt nog steeds in dat de Koran verboden moet worden, dat we moskeeën moeten sluiten, dat alle asielzoekers moorden en verkrachten, et cetera, et cetera. Is dat politiek correct en salonveeg voor jou, Daan Rovers? Ja, jezus, moet ik nu het programma van Wilders recenseren? Nee, dat is niet iets waar ik voor sta. En ik geloof ook niet dat Partij van Arbeid GroenLinks daarmee gaat samenwerken. Dus nee, dat heeft met salonveeg niks te maken. Het is gewoon anti-rechtsstatelijk, zou ik willen zeggen. Gaan we onmiddellijk naar jullie leider, Timmermans. Die krijgt vaak het verwijt dat hij te parmantig is. Wat vind je daarvan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb daar eigenlijk niet zo'n oordeel over. Heb je hem al ontmoet? Ik heb hem laatst gezien, maar ik heb hem nog geen hand gegeven. En hij mij ook niet. Maar dat moet allemaal nog komen. Hè. Dus hij is nu volgens mij wel begonnen met zich inwerken. Maar volgens mij is hij gewoon een beetje door het land, waar hij al 8-9 jaar niet meer in woont, op tournee. Naar scholen en zorginstellingen en weet ik het. Met mensen praten en het echte partijwerk, dat moet nog komen. Wilma, wat vind jij van dat verwijt? Is dat terecht of niet? Is hij parmantig? Wat je in elk geval ziet is dat hij zich dat verwijt wel aantrekt en dat probeert om te buigen in iets waar hij zelf grappen over maakt. Dus hij kwam ook niet voor niets op toen hij gepresenteerd werd aan de leden. Kwam hij op in zo'n zaal en toen had hij als eerste grap van dat iets over zijn enorme ego maakte die een grap, dat ze niet te hard moesten applaudisseren, want dan zou zijn enorme ego opgeblazen worden tot stratosferische omvang. En je zag laatst ook toen hij een hele belangrijke lezing hield over zijn politieke vergezichten, de Hertzberg-lezing, dat hij daar ook, met name ook in de nazit, geen kans onbenut laat om een grapje te maken, dat hij zich heel goed bewust is. Dat mensen klinkt als Britse self-deprecation, noemen ze dat. Hè? Wat Hugh Grant altijd doet, zichzelf helemaal afbranden, waardoor hij alleen maar nog charmanter wordt. Ja, of hij zo ver gaat als Hugh Grant, wil ik dan ook weer niet zeggen, maar hij weet er wel goed mee te spelen. En daarnaast viel mij toen ook op bij die lezing dat hij ook heel duidelijk op zoek is naar een soort milde toon. Niet alleen in teksten richting andere partijen gaat het heel erg over een soort uitnodiging om samen te werken, maar dat hij ook als journalisten hem een beetje plagerig vragen stellen om hem uit de tent te lokken om iets te zeggen over de VVD of over de PVV of over de BBB, dat hij daar dan wel voor uitkijkt om daarop te happen. Hij is aan het oefenen voor staatsman, denk je? Denk het wel, ja. Ah, interessant. Ik kom eventjes terug, Daan, op waar we het net over hadden. Hè? Dat vertrouwen in de politiek. Het was een interessant artikel in de Groene Amsterdammer van Pieter van Os, ik lees, gangbaar is het inmiddels wel geworden om op de politiek neer te kijken. Politiek, zo is de teneur, zijn politici, zo is de teneur, zijn media geile halftalenten die zich zonder enige visie richten op onnozele kwesties. Hoe werkt dit salonpopulisme door in de Haagse verslaggeving? Doordat journalisten zich richten op de wensen, opvattingen en verwachtingen van hun publiek, trekken ze politici mee in een spiraal naar beneden, naar een troebele poel waar het nog louter gaat om vliegen afvangen, het relletje van de dag of een motie die ronde vissenkommen moet verbieden. Beide beroepsgroepen maken elkaar en de politiek hetzerig, hitsig en hyperig. En journalisten die zichzelf waakhonden noemen, waren meestal jachthonden op zoek naar publiek. Een zwartgallig beeld van het Haagse bedrijf. Jij was als politiek filosoof altijd buitenstaander. Nu ben je als senator naar binnen gekomen. Wat vind je van dit verwijt? Je zei net al dat Klaver een beetje moet oppassen met roepen dat de politiek onbetrouwbaar is. Wat vind je van dit fragment van Pieter van Os? Nou, het grappige is, nu je het voorleest, ik had het al gelezen, maar ik zie het een beetje het gelijk daarvan bevestigd in deze uitzending op een bepaalde manier. Want ik kom al langer in dit programma en ik werd altijd aangekondigd als filosoof of als denker des vaderlands of al die prachtige titels. En nu ben ik ineens politicus. En ik heb nog nooit zulke oninteressante vragen gehad over het ego van Frans Timmermans bijvoorbeeld. Ja, sorry, maar wat kan mij dat nou schelen? Dus eerlijk gezegd. Zodra je je bordje verhangt, hè, want ik ben toch eigenlijk dezelfde persoon gebleven, word je op een andere manier aangesproken die op de een of andere manier meer uit is op persoonlijke vragen, op inderdaad op relletjes, op trivialiteiten dan op, laten we zeggen, grootse vergezichten of belangrijke ideeën. Dus ik denk eigenlijk dat je, zodra je de politiek ingaat, niet anders. Hè, want ik zit er eigenlijk ook nog maar één dag in de week. Dus ik doe 6 dagen in de week iets anders. Merk je dat je op een andere manier geïntroduceerd en benaderd wordt. En die is niet per se. Die haalt niet per se de meest inspirerende ideeën in je naar boven. Of tenminste, dat is niet het eerste waarnaar gevraagd wordt. Maar Daan, ik moet hier natuurlijk antwoord op geven. Dat is mooi dat je zo fel tegen me doet. Want ik heb namelijk een goed antwoord. Dat is namelijk dat we weten dat mensen ook heel erg op mensen stemmen. We weten dat mensen op Omtzigt gaan stemmen. Of in de peilingen dat ze zeggen, ik vind Omtzigt de meest aansprekende figuur. En het gaat dan om zijn persoonlijkheid en niet om zijn ideeën. Dus dat ik dat agendeer, heeft te maken met de realiteit. Ja, het gaat er mij niet om dat je het niet mag agenderen, maar het heeft te maken met de manier waarop we politici aanspreken. Je kan het aan iemand vragen die hem goed kent of zo. Maar als je als politicus geïntroduceerd wordt en je wordt eigenlijk, je moet je vooral verhouden tot het karakter van andere politici. Dat is, nou ja, dat is een manier van spreken die legitiem is, maar niet per se de enige. En dan krijgt Wilma alle interessante vragen. Dat is ook leuk voor Wilma natuurlijk. Nou, dan ga ik meteen wel naar de vergezichten, Daan. Want ik heb je nog iets voorgelegd. Waarom zou je voor de apocalyps stemmen als je ook gratis bier kunt kiezen? En als de wereld van vroeger altijd beter was. Ik draaf een beetje door, maar u snapt wat ik bedoel. Er zijn partijen die vrolijkheid, veiligheid en eigen volk eerst beloven. Links belooft het volk minder, minder, minder. Minder vakanties, minder vlees, minder woonruimte, want daar komen asielzoekers. Daan, jij bent inderdaad nu dus GroenLinks PvdA-vrouw. Ik heb jou ook een artikel voorgelegd. Dat ging over, heeft links eigenlijk nog wel een interessant narratief op dit moment, naast het narratief van rechts, dat mensen zonneschijn belooft en jullie waarschuwen vooral voor de regen. Ben je daar wel blij mee met deze vraag? Ja, dat vind ik fijn om op te praten. Ja, dankjewel. Dankjewel voor deze geweldige vraag. Want grappig genoeg, ik herken dat wel, hè, dat sombere pessimisten, dat zwaarmoedige van links en altijd maar vegetarische hamburgers op het menu. Tegelijkertijd, want ik heb dat stuk, ik had het al gelezen, het is van Rob Wijnberg. Ik dacht ook, het is een stuk van 5 jaar geleden. Of tenminste, zo voelde ik dat. Omdat ik denk, maar iedereen ziet toch dat het verhaal van rechts, van we kunnen vrolijk zo doorgaan, dat dat niet meer houdbaar is. Ja, natuurlijk kunnen we doorgaan op dezelfde voet, nog een half jaar of nog een jaar. Maar op de lange termijn ziet iedereen toch dat dat verhaal niet deugt van terug naar vroeger. En nog maar meer brandstof verstoken en nog maar weer verder op vakantie. Dus ik denk eigenlijk dat als je het aantrekkelijke verhaal van links is niet zozeer wat gebeurt er de komende maanden, maar dan moet je je perspectief iets verder. Als je je horizon iets verder weglegt, dan denk ik kun je zien wat het verschil is tussen het linkse en het rechtse verhaal. En het linkse verhaal, in ieder geval wat mij betreft, is een verhaal waarin je uitgaat dat het land, dit land, mooier kan zonder al die blokkendozen van distributiecentra of stallen. Dat het land gezonder kan, dat het land groener kan, dat het schoner kan. En dat vergezicht, wat dus ietsje verder ligt voorbij de volgende verkiezingen, dat vind ik veel aansprekender in het linkse verhaal dan in het rechtse verhaal, eerlijk gezegd. En nou ga ik iets psychologisch tegen je zeggen. Ik heb gisteren weer van alles gelezen over die marshmallow-test. Herinner je dat? Oh ja. Dat was ooit een test die Stanford heeft uitgevoerd bij kinderen. Ze konden kiezen tussen ofwel een marshmallow nu eten, ofwel een kwartiertje wachten. En dan was die marshmallow lag voor hun neus. En als ze een kwartiertje de zelfbeheersing hadden om de ene marshmallow niet op te eten, kregen ze er twee. Die proef is, ik meen, in de jaren 90 opnieuw gedaan. En toen hebben de onderzoekers ontdekt dat het eigenlijk vooral kinderen uit welvarende milieus waren die de zelfbeheersing hadden om te wachten op de tweede marshmallow. Dus mijn vraag is aan jou, van oudsher zijn de linkse kiezers mensen die minder vermogend zijn. Van die mensen verwacht je nu juist dat ze dat vergezicht hebben. En dan zie ik de Telegraaf die altijd kopt van het barbecue wordt ons afgenomen, we mogen dit niet meer, we mogen dat niet meer. Vraag je dan niet als links te veel van de mensen? Te veel denk ik niet. Veel wel. In de zin van, het interessante aan die marshmallow test is inderdaad, want ik gebruik hem wel eens bij lezingen, daarom vind ik het een leuk voorbeeld. Maar je bent toch wel nog een beetje blij met me. Dat doet me echt. We maken het goed. Maar we kunnen het dus wel, hè, dat uitstellen. We kunnen het wel. En we moeten mensen helpen, kinderen helpen, om dat zelf, om die zelfbeheersing te ontwikkelen, zeg maar. En het is een goed voorbeeld dat we zowel dat korte termijn verlangen hebben en eigenlijk het liefst meteen dat ding willen opeten. Maar als we weten waarom, dan zijn we dus in staat om het andere te doen. En we moeten dat vermogen stimuleren in plaats van aan te pikken op dat makkelijke sentiment. Hier, nu, alles, ik. En behouden wat we hebben. Ik denk dat we, als we de status quo niet aan durven pakken, dan komen we nergens, eerlijk gezegd. Ik kijk even naar Annette Embrechts, want je hebt ook een achtergrond als filosoof. Hoe kijk jij hiernaar? Dat verhaal van links is een lange termijn verhaal. Jij zei net al, we hebben op die scholen die effecten van social media, van die korte snaps. We zitten heel erg in een tijd waarin mensen ontlezen, juist korte X-berichtjes lezen. Hoe kun je zo'n lange termijn verhaal aantrekkelijk maken? Ja, ik ervaar dat verhaal ook eigenlijk helemaal niet zo als negatief geframed eigenlijk, hoor. Want je kunt natuurlijk ieder negatief woord kun je eigenlijk ook positief benoemen. Je kunt natuurlijk zeggen, we mogen de auto niet meer in, maar je kunt ook zeggen, we gaan de infrastructuur voor het openbaar vervoer tot in iedere vezel van Nederland zorgen dat die infrastructuur er blijft. Dus het is ook hoe je dingen benoemt. Ik ervaar het eigenlijk ook als echt bijna een, ik wil niet zeggen een opluchting, maar wel, we moeten echt iets doen. We kunnen niet langer op die manier doorgaan. En ik denk dat heel veel generatiegenoten en ook jonge mensen, en dan kijk ik ook naar onze eigen kinderen, maar ook aan leeftijdsgenoten, dat die allemaal wel die urgentie voelen van, ja, we kunnen niet doorgaan op deze voet. Dus dan, maar dan zeg jij dus dat het eigenlijk een taalkwestie is. Dan kom ik toch weer, ja, Daan, ik blijf naar je knipogen vandaag, maar op die persoonlijkheden van die politici. Want taal en presentatie zijn wel degelijk hele belangrijke instrumenten. Ik had het vorige week nog even over de Julius Caesar tentoonstelling nu in het Hart Museum, waar al over het belang van welsprekendheid wordt gerept. Dus presentatie, kijk, ik wil maar meteen weer aan, is wel degelijk van belang om ook de inhoud over te laten komen. En weet je wat ik denk nog wel... Ik ben heel druk te knikken. Wilma zit gewoon... Ja, ik ben het er eens. Wilma knikte ja in ieder geval. Want dat is natuurlijk ook zo. Hè, hoe beter je het kon formuleren, hoe beter dat het aankomt. Maar wat nog eigenlijk onzichtbaar is... Kijk, we hebben het over journalisten en over politici... en hoe die framen. Maar wat daartussen gebeurt... en dat vind ik ook heel interessant aan die partijcongressen... die nu weer plaatsvinden. Wat gebeurt er in de lobby... Dus de lobbyisten, dat onzichtbare spel... wat uiteindelijk in al die verkiezingsprogramma's terugkomt... maar wat we niet zien... Kijk, ik las ergens, de Jagersvereniging... heeft 7 lobbyisten fulltime in dienst. Wat doen die lobbyisten fulltime in dienst voor de Jagersvereniging? Tata Steel heeft lobbyisten in dienst. Al die... Dus ik zou eigenlijk willen, in die zin... dat misschien vanuit dat linkse vergezicht... dat daar veel meer lobbyisten opstaan... om dat linkse vergezicht concreet bij die politici... in die verkiezingsprogramma te krijgen. En dat spreek ik ook voor onze eigen sector, de cultuur. Daarover zit enorm met de vinger omhoog. Wat vind je hiervan? Ja. Nou, vind ik een goede oproep van Annette. En eigenlijk zou ik die meteen willen doorgeven aan Wilma. Omdat ik hoorde deze week dat er 300 journalisten, parlementair journalisten zijn in Den Haag. Op 10 vierkante kilometer. En hoeveel journalisten zijn er eigenlijk bezig met het lobbycircuit bloot te leggen? Ik denk 5 of 6 of zo. Terwijl daar gaat veel meer geld en invloed van uit. Dus ik zou zeggen, schroef dat enorm op mensen die daarmee bezig Wilma. Zijn. Ik vind dit überhaupt een hele belangrijke vraag. Wie heeft nou eigenlijk de macht? De media hebben best veel macht. Maar het is ook waar we met z'n allen op welke berichten we van de media we graag ja, volgen. Ja, maar die lobbyisten, hè? Hoeveel macht hebben die? Lobbyisten is een heel breed begrip. Je hebt ook lobbyisten die lobbyen voor een positieve zaak. Dat maakt het natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja, maar dan heb je toch invloed. Heb je. Maar die drie, ja, ik haak vooral even aan op die 300 journalisten waar dat nieuwe getal waar Daan Rovers over begint. Dat is een onderzoek wat gedaan is door, ik geloof, Koen van de Ven van de Groene Amsterdammer. Die heeft dus uitgezocht van, we hebben altijd die beelden van er lopen zoveel persvoorlichters en spindokters rond op het Binnenhof. Maar hoe zit dat eigenlijk met de media? En die kwam op het best wel... voor mij ook verrassende getal van 300 mensen die voor de media werken. Daar zitten ook technici bij en producers. Dus dat is echt niet allemaal journalisten. Maar het is wel iets, een dynamiek die ik wel herken... die ook onderdeel is van een beetje het probleem... in die relatie tussen politiek en pers. Want de afgelopen paar jaar is de grootste verandering... die plaats heeft gevonden, is dat de hele verslaggeving is... online 24 uur per dag nu gaande. Die stopt niet meer. Je hebt niet meer een model van een paar jaar geleden... waarin eens per dag het verhaal samengevat werd en gebracht werd. Waarin het voorheen... Een paar jaar geleden was het nog... je had het 8-uur journaal en de kranten brachten 1 artikel... waarin alles stond en nu gaat het de hele dag door. Te weinig ruimte voor duiding? Met beeld. Met beeld is belangrijk geworden. Dus als je nu deze week ook keek... politici worden opgewacht bij de ingang van de Tweede Kamer... en dan staan daar niet 5 camera's en niet 10 camera's... maar er staan gewoon 20 camera's. Daar kom je gewoon niet eens meer doorheen... als je toevallig langs die deur moet... omdat je daar werkt in de Tweede Kamer. Er is zoveel... behoefte nu aan politici die met een quote op tv kunnen komen. Dus dat is wel een probleem. Ja, dat een is weer dat citaat van Pieter van Os net. Ja. Sorry Annette. Van waardoor je te veel relletjes krijgt en te weinig duiding. Ja, okay. Annette en Brecht. Nou, ik wil wel nog even opkomen voor het vak van politiek verslag. Ik vind in de Volkskrant, maar ook in andere landelijke kranten... daar wordt echt nog aan duiding gedaan. Er wordt echt nog geanalyseerd. Ja. Nee, ik vind het, weet je, dat is echt een ambacht. Dat zie ik heel goed terug in onze krant. Maar je moet het wel inderdaad lezen. Je moet niet alleen maar bij die quotes, bij dat instant verhaaltje blijven hangen... wat je voorbij ziet komen. Dus je moet het wel tot je willen dan nemen. Dan ga ik toch nog eventjes terug... naar Wilma Kieskamp, die een prachtige biografie heeft geschreven... over Sigrid Kaag, die nu natuurlijk gaat verdwijnen. Ik wil toch weten wat je van haar opvolger vindt, Rob Jette. En dan gaan we afsluiten. Jette als opvolger van Sigrid Kaag. Ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Jette die is de man die heeft deze week een trui kan je kopen en daar staat dan op klimaatdoener. Dat in plaats van drammer. In plaats van drammer. En je ziet dat die partij nu toch op een vrij rigoureuze manier afscheid neemt van het tijdperk van Kaag. Jette is toch meer de man die uitstraalt dat hij heel degelijk kan besturen. En dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Drama. Hij kan wel goed uitrekenen wat er gebeurt als je de ene maatregel neemt. Hè? Wat er dan, hoeveel geld er dan aan de andere kant van de streep overblijft. Jette is iemand die heel goed in het Haagse, in de politieke werkelijkheid, zoveel daarvan weet hoe de dingen, hoe de hazen lopen en hoe een ministerie werkt, hoe een wetsvoorstel in elkaar getimmerd wordt, hoe je een partij bij elkaar houdt. Het is echt een Haagse insider die al die ervaring inzet. En Kaag was natuurlijk meer degene die van buiten kwam met een soort verhaal van ik wil dingen anders doen. Nou, heel snel nog eventjes, vat het superkort samen. Ik las ergens dat Rutte er eigenlijk voor heeft gezorgd dat niet zij, maar Wopke Hoekstra naar Europa gaat. Rutte heeft aanvankelijk er was aanvankelijk een overeenstemming al dat Kaag voorgedragen zou worden door Nederland om de nieuwe eurocommissaris te worden als opvolger van Frans Timmermans. Dat is uiteindelijk tot ieders verrassing ook binnen de ministersploeg is dat op het laatste moment toch Wopke Hoekstra geworden. Het is niet per se alleen Rutte die op het laatste moment toch gedacht heeft. Wie zit erachter? Oké, heel snel. Wie zit dan erachter? Moet je kijken in Brussel naar Ursula van der Leyen. Oké, ja. Goed. We gaan afronden met een schitterende quote van Winston Churchill. Let op daarovers. A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Wilma Kieskamp, Daan Rovers en Annette Embrechts. En Annette, ik maak jou nu heel blij als dansrecensent, want volgende week hebben we Nationaal Ballet directeur Ted Bransen in het programma. En dan gaan we het hebben over Antigone, Frida Kahlo en Giselle. Uit dat ballet horen we nu het einde. Zometeen Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Wat een leuke, spannende uitzending. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Kijk, ik was 223, Warmoestraat, Zeedijk, het was wild. Zolang Juna Kramer zich kan herinneren, was haar vader verslaafd aan heroïne. Tot je in de klem komt, emotioneel. En dan is het dus mogelijk om af te glijden. Deze week in Docs, Clean. Dan begint het pas eigenlijk. Ja, wat ga je dan doen? Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Morgen bij Human in Metropolis geven ouderen het goede voorbeeld. In Mexico doet de 85-jarige Mary aan paaldansen. In Armenië verdient Raj van 85 bij als naaktmodel. En in Kenia geeft Beatrice van 79 les in zelfverdediging. De wereld zoals je hem nergens anders ziet, morgen bij Human om 9:10 op NPO 2. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers.